Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Para todos vostedes en lingua galega, con música galega e con noticias dende Galicia. O que queremos é que todos vostedes pasen dúas oreñas de radio agradable con todos nós. E a proposta primeira nosa deste día final xa de temporada, pois é que podamos visitar con todos vostedes unha das zonas máis belas, máis fermosas da nosa Galicia. É a proposta de que visiten as Rías Baixas, e dentro das Rías Baixas unha ruta especiais, a ruta do Viño das Rías Baixas. E esta ruta do Viño das Rías Baixas está dividida en 4 seccións, en 4 percorridos extraordinarios que teñen eles previsto. Titúlase o itinerario do norte, o itinerario do mar e o itinerario do este xunto co itinerario do sur. Iremos percorrendo pouco a pouco estas 4 rutas extraordinarias que nos fan para que todos vostedes poidan visitar a nosa zona de Cambados, Ribadumia, As Covas, Meaño, a Toxa, xunto con outras máis. O que queremos é que todos disfruten coa nosa proposta, tanto de visita e ruta, como que tamén aquela outra que nos vamos escollendo pouco a pouco. A música galega, a música que nos aparece aquí para todos vostedes. E bueno, como primeira proposta, esta que temos aquí diante. Aí vai. Estrelas Ben, pois despois desta peza musical que teñamos previsto para todos vos, vamos a comenzar entón a ruta pola zona das Rías Baixas que lle propoñíamos dende o comenzo, a ruta do viño das Rías Baixas. Esta primeira ruta está dedicada á zona que bordea Vila García, Vila Nova de Arousa, Cambados. Comeza deste xeito. En primeiro lugar, dedicámonos, chámase Ruta Norte, tomando a dirección que nos leva á parte norte da Ría de Arousa, saindo de Cambados, pasando por Vilanova, a Illa de Arousa e Vila García, temos un percorrido magnífico para ver as terras que, pegadas ao mar arousán, producen excelentes viños de calidade, como xa saben vostedes, viños de denominación de orixe en Rías Baixas. E veremos tamén algunhas das mellores reclamos turísticos desta comarca, como son a Praza de Fefiñáns, a Casa Museo do Valle de Inclán, o espacio natural o Carreirón, xunto co Pazo de García de Caamaño e o Convento de Vista Alegre, xunto con algún dos mellores restaurantes da comarca, pazos e casas nobles convertidas en aloxamentos, museos etnográficos dedicados ao viño e bodegas de grande renome. Un destacado traxecto para comprender esa realidade dual que xunta homes que viven dos recursos marítimos e xentes que viven do que produce a terra. Entre as cousas que podemos admirar destas que acabamos de destacar, podemos dicir, por exemplo, as bodegas de Gil Armada, xunto coas do Palacio de Fefiñáns, ou as bodegas do Pazo da Capitana, xunto co Agro de Bazán e Adegas Arousa. Dos museos, como xa dixemos antes, o Museo da Ruta dos Viños, o Museo Etnográfico e do Viño, e o Centro Comarcal do Salnés, Expo Salnés. Aloxamentos, pois a Casa Mariñeira de Lourdes, o Parador de Cambados, o Pazo da Capitana, o Restaurante Riba do Mar e o Restaurante Enoteca Ribeira de Fefiñáns, xunto co Hotel Restaurante Casa Rosita. Entre os recursos turísticos máis interesantes están o Pazo de Sobrán, o Pazo García de Caamaño, Vista Alegre, a Igrexa Convento de Vista Alegre, o Museo de Valle Inclán, a Torre de Miranda, non é a de Cornellá, pero sí a Torre de Miranda da zona de Arousa, xunto coa Punta Carreirón, Praza de Fifiñáns, en Cambados mesmo, a Santa Mariña do Dozo e o Mirador de Monte Lobeira. Bueno, e temos preparado outra peza de música. Esta peza de música titúlase agora mesmo para todos vostedes. Bueno, agora vai. Eu teño unha pena, miña morena, como hai face. Eu hei de vencer o mal parecer que dices de mí. Si che din morena, eu non che convenho, mellor dimo ti, e entón xa non veño. Namoreime dende xa moreniña como hai face, sei que perdín eu a cabeciña por esa muller. Si che di morena, que eu non che convenho, mellor dimo ti, e entón xa non veño. Para que sofrir, todo se andará, a froita madura se acaerá. Eu non che vou a pedir que veñas comigo, nena. Esa é unha decisión que che dito corazón. Cando sinte a ilusión de vivir con quen un quere. E eu non te quero, me niña, soy a mente pa praceres. Busqueite de corazón entre todas las mulleres. Para que sofrir, todo se andará, a froita madura se acaerá. Pedín un deseso y agora beso que se cumplí. A mentira eche moi mal, amiga, pra quen a di. Si che din morena, eu non che convenho, mellor vivo ti, e entón xa non veño. Os que che decían que non debías achegarte a mí, quedaron mudos detrás dos muros ubicarme ti. Si che din morena, que non che noche con ben que dormimos tintiendo y entonces ya no veño. ¿Para qué sufrir? Todo se andará. La fruta madura se alcaerá. Yo no te voy a pedir que veñas conmigo, nena. Es una decisión que eche tu corazón. Tanto siente a ilusión que vivir con quien un quiere. Y yo no te quiero, mi niña. Soy amante pa' placeres. Busca y te de corazón entre todas las mujeres. ¿Para qué sufrir? Descubriron, ¿non? Descubriron quen foi esta, cal foi esta primeira intervención. Foi a de Xil Ríos, o último disco del que titúlase Son da Alma. E este primeiro corte que, se, bueno, para todos vostedes xa caera. Vamos co seguinte itinerario, itinerario do este. Partiremos tamén dende Cambados para dirixirnos en dirección este, cara ao interior do Concello de Vilanova, e seguiremos por Terres de Meis hasta chegar a Ribadumia. A ruta lévanos por sendas agradables hasta ver a Iglesia de San Salvador, os Muiños de San Martiño, o Pazo de Quintáns, o Sendeiro Etnográfico dos Muiños de Rande e de Obatán, os Pazos de Nobreza, algúns dedicados á produción de viño e outros labores agrarias, son somente boas razóns para podermos realizar esta senda. Tamén aquí é protagonista o territorio, suave, con lixeiras ondulacións e serpenteando de ríos que regan terras xenerosas. Este itinerario comeza en Cambados e sigue por Ribadumia. Podemos pasar por Vilariño, por Leiro, por Lois, por Paradela, San Lorenzo de Nogueira, Santo Tomé de Nogueira, Meis, San Martiño de Meis. Ai, esquecíame de Besamaño. Barrantes. Barrantes é unha zona que, aínda que está sin denominar como zona de producción de viño, ese viño é famosísimo en toda Galicia, polo feito de que, sei que se cando se bota nunha cunca de viño, unha cunca de viño de Barrantes, ese viño é tizón, chamanlle, porto que colorea toda a taza. Bueno, entre as bodegas que podemos topar aquí están as bodegas de Martín Codas, a Casa da Barca, o Castro de Baroña, Veiga Serantes, Buza do Rei, Lagar de Pintos, Tomada de Castro, Quinteiro da Cruz e Pazo Señoráns. Es que saiban que Veiga de Serantes foi premiada este ano coa medalla d'ouro, precisamente do viño branco de toda Europa. Dentro dos recursos turísticos que atopamos están a Igrexa de San Salvador, como lles acabo de dicir, os petroglifos de Outeiro de Ocribo, os Muiños de San Martiño, o Pazo de Quintáns, os Muiños de Rande e de Obatán, e o Centro de Interpretación da Natureza de Ribadumia, concretamente. Xunto coa Ruta dos Muiños de Barrantes, que ali mismo en Ribadumia existen, unhos sendeiros e un percorrido extraordinario este do itinerario do oeste. Agora vamos a escoitar a Ana Moura. Esta peza de música que temos aquí preparada chámase A Bolera. Para todos vostedes, de Ana Moura, vamos a colocar precisamente A Bolera. Temos aí preparada a peza de música. Aí temos. Canta ti, eu tamén, canta ti, eu tamén. Se non nos damos as dúas, axúdita que nos den. Que baila la bolera, boleriña baila. Que baila la bolera, corazón del alma. Miña prima Manuela, miña prima Manuela. Algún día miña prima hará son primavera, que baila la bolera, boleriña baila, que baila la bolera, corazón del alma. Eu a ti eche de amare moi amorosiñamente. Quero casare contigo, non o quere a tua xente. Que baila la bolera, boleriña baila, que baila la bolera, corazón del alma. Vou vos dar la despedida con rosas e carabeles. Na tua cara conozco que a despedida queres. Que baila la bolera, baila la bolera, corazón del alma, que baila la bolera, boleriña baila, baila la bolera, corazón del alma, que baila la bolera, boleriña baila, baila la bolera, corazón del alma, que baila la bolera, boleriña baila, baila la bolera, corazón del alma, que baila la bolera, boleriña baila, baila la bolera. Bien. Esta era a bolera de Ana Moura. Continuamos o noso percorrido polas Rías Baixas, a ruta do viño, as rutas do viño, con un mapa que nos facilitaron aqueles amigos da zona das Rías Baixas. O seguinte itinerario é o itinerario do sur. Sendo Cambados o centro da comarca, si nos saímos en dirección sureste, pasaremos polos concellos de Ribadumia, Meis, Meaño e Sanxenxo. Neste itinerario polas terras do interior do Salnés veremos o percorrido do territorio principal do cultivo das uvas coas que se elabora o excelente viño Rías Baixas. Bueno, tamén polos outros que acabamos de dicir hai un momentiño. Paseando por estes lugares, chegaremos ao mosteiro de Armenteira. Por certo, que agora xa non se pode facer a fotografía que é la extraordinaria dendo alto, posto que a casa do cura puxeron ya en diante precisamente. Bueno, os muiños do río de Achanca, o pazo dos duques de Patiño, o santuario de San Bieito de Lores, o mirador do Monte Castrove, entre outros excelencias que poden divisarse. A paisaxe deste val sereo proporciona calma ao espírito e quedará para sempre nos outros a visión dunha terra en calma, productiva e alegre como ninguna. Estupendas bodegas de viño magnífico, sendeiros de muiños como os de Meis, pazos e restaurantes de alta calidade, enotecas e museos como o da Muller Labrega, son só algunhas das sorpresas que teremos por este trazado encantador. Este itinerario do sur que acabamos de mencionar ben condicionado pola zona das bodegas que ali existen, como son, por exemplo, a de Martín Codax, a de bodegas do Pazo de Pedreira, a de Bouza de Carril. Martín Codax está no itinerario do este. A Pazo de Bouza do Carril, Zárate, bodegas de Carballal, o Lagar de Besada, bodegas de Gerardo Méndez e as bodegas de Agnus Dei, xunto coa Adega dos Eidos. Estas temos xa contabilizadas. O museo, que acabamos de dicir hai un momentinho, da Muller Galabrega, e os aloxamentos e restaurantes que podemos atopar son o Pazo da Carrasqueira, o Hotel Nanín Praia, Augusta Spas Resort, o Hotel Carlos I, o Hotel Xusto, a Quinta de San Amaro e a Aldea de Bordóns. Nos percorridos dende Cambados hasta Ribadumia, pasando por as Covas de San Xenxo, parámonos en Sisán, logo continuamos por Padrenda, Dena, Meaño, Simes, Lores, Nantes, Padriñán, Bordóns, Raxó, Dorrón, Samieira. En Dorrón, precisamente, onde topamos unha cantina onde podedes probar ese viño de Barrantes tan tinto. O convento de Armenteira, as Covas, San Martiño de Meis, logamente Barrantes, despois voltamos por Sisán e chegamos novamente a Cambados. Entre os recursos turísticos que ali atopades, pois tendes o mosteiro de Armenteira, os muiños tamén de Armenteira, que teñen un percorrido tamén sendeiril, dende Armenteira hasta chegar a as Covas. O Pazo dos Duques de Patiño, Os Pazos de Virrei de Miraflores, a Ruta dos Muiños do Río Chanca e Simes Lores, o Mirador de Castrovello e o Mirador de San Cibrán en Meaño. E agora vamos a escoitar a segunda peza da Ana Moura, que se titula para todos vostedes a chave do Cerne. Era Mariñeiro, como precisamente esta peza puxémola a propósito, posto que a última ruta que nos propoñen dende Rías Baixas, ruta do Viño de Rías Baixas, é o itinerario do mar. Este itinerario do mar ven precedido de pois un percorrido que vai dende Cambados, pasando por Vilalonga e chegando ao Grove. Este sai así, saindo de Cambados en dirección sur, pegados á vigorosa ría. Pasaremos pola parte de Meaño que ten mar, porque Meaño dá con mar, pero tamén dá o interior. Polo concello de Sanxenxo e chegaremos ao Grove. Neste itinerario veremos a cara sur da ría da Arousa, aquela que ampara o meritorio complexo intermareal Umia o Grove. Deixaremos que nos sorprenda o fastuoso pazo de Monte Sacro, faremos sendeirismo pola desembocadura do río Umia, veremos a magnífica capela da Lanzada e chegaremos ao pico da península grovense, onde nos darán a posibilidade de visitar a necrópolis do Adro Vello e a lagoa litoral de Bodeira, espazo natural que serve de refuxo a de dúcias de especies de aves acuáticas. Remataremos na Illa da Toxa, cos súas instalacións e complexos balnearios dedicados á recuperación da saúde pola auga. Neste itinerario temos algunhas das máis afamadas bodegas do viño Rías Baixas da comarca. Restaurantes, hotéis e vinotecas de primeira calidade son tamén frecuentes nesta ruta de prazer. Mencionamos xa as bodegas, como son, por exemplo, Viña Branca do Salnés, Adega Condes de Albarei, o Lagar da Costa, o Bodega Pablo Padín, as adegas Altamira e bodegas Aguiuncho. Pasamos polos povos de Castrelo, Vilalonga, Gondar, Porto Novo, Arra, Adina, Noalla. Voltamos novamente a Vilalonga e entramos no Grove para meternos na Illa da Toxa. O Museo do Viño, que se atopa precisamente naquela zona, xunto coa Vigalia Viños e Accesorios interesantes, pois se atopanse por a, na zona do Grove. Os aloxamentos, pois os que xa mencionamos, o Talaso Hotel Louxo da Loja, da Toxa, o Hotel Oca de Galatea, o Hotel Bosque Mar, o Asador do Museo. Dentro de, das cousas que se poden ali aproveitar, unha delas é interesantísima, é os mares do Grove, que son viaxes en catamarán pola ría, onde podedes degustar precisamente pois un prato de mexillóns da ría xunto con viño das adegas que vostedes elixan, posto que teñen todas as denominacións de orixe en Rías Baixas. Dentro dos recursos turísticos, a Casa do Pescador, o Pazo do Monte Sacro, a Torre de San Sadurniño, o Complexo Intermarealumia o Grove, a Necrópolis de Adrovello, o Mirador de Siradella, a Ermita e Forteza de Santa Lanzada, que xa mencionamos antes, e xunto coa Ruta de Sendeirismo Pastora Umia, elí mesmo en Cambados. Podedes achegarvos tamén a o Illote das Freitosas, na Illa de Ons, en frente precisamente, ou a Illa de Onza, que, bueno, pois se facedes ese percorrido en catamarán, pois achegaramos ali. E para rematar este percorrido, teño preparado unha peza de música que escollimos disco de música portuguesa que se titula Amália Rodrigues, o fado de Amália Rodrigues. Thank you. sentido que aqui te faço uma jura. Que eu te levo à sacristia. Ou foi Deus que foi servido? Dá-me no mar sepultura. Vereis que, embora outro dia, quando o vento na embolia e o céu mar prolongava, lá proa do outro veleiro velava outro marinheiro que estando triste cantava. Estando triste, cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vê Espanha, areias de Portugal, olhar sanguinho de choro. Despois de escoitar a Amália Rodríguez con esta sensación de sensibilidade portuguesa, queremos prepararlles outra nova música. Esta é moito máis moderna, precisamente de Ourense, do grupo Lama Tumba. Coido que é un poquinho máis festiva, máis cantareira, máis de marcha, como dirían hoxe os rapaces de agora. Titúlase Licor Café. Vamos a ver se poden vostedes disfrutar dela. Aí diante, vai. Que me matas, licor do negro. Creo no céu e creo na terra, creo na noite e amanhã. Creio homem e mulher, creio que xa não está. Creio na pedra, creio na areia, creio nos nomes do mar. Creio no canto boca libre, creio que não vai tornar. Foi-se a luz, chegou a sombra, o reino da escuridão. Fecha os olhos, guarda braços no fundo do teu coração. Foi-se a luz, chegou a sombra, o reino da escuridão. Fecha os olhos, guarda braços no fundo do teu coração. Creio no verme a semente, creio no passar e o voo. Creio no lobo e a montanha, creio no que dela ficou. Creio no amor armado, de palavras a jogar. Creio no ódio, creio no espelho, creio que estava em chorar. Foi-se a luz, chegou a sombra, o reino da escuridão. Fecha os olhos, guarda braços no fundo do teu coração. Foi-se a luz, chegou a sombra, o reino da escuridão. Fecha os olhos, guarda braços no fundo do teu coração. Uma lágrima, uma estrela, fio branco que cortou, pássaro de canto amargo, palavra que nunca dou. Chegarão ainda mil rios, tornará o sol a sair, pano branco despedirá, primeiro lugar do fim. Foi salir, chegou a sombra, o reino da escuridão. Fecha os olhos, guarda braços no fundo do teu coração. Foi-se a luz, chegou a sombra, o reino da escuridão. Fecha os olhos, guarda braços no fundo do teu coração. Baixamos a peza de música que tiñamos antes de Lama de Umbá para poder darlle entrada a nosa chamada telefónica que cada fin de semana facemos con Galicia, en este caso un poquinho máis adiantada que outras veces, pero temos outro lado do fío telefónico o noso poeta da Mariña Lucense. Boas tardes. Moi boas. Que tal, Paco? Hai tempo que non podíamos... Hai tempo que non podemos contactar, pero bueno, por outras, pero hoxe si sí podemos. Hoxe si sí podemos. É como que vale o presente. Gracias, gracias por atendernos e por estar aí, cando nos xa sabemos que bueno, outras circunstancias ocurren en algunhas situacións, pode ser o tempo, pode ser... Por certo, que mal tempo esas semaniñas atrás, eh? Sí, esta temporada de auga foi algo anormal, algo atípico nesta zona, pero bueno, como o mundo parece que anda dun xeito anormal, pois pues aquí tamén nos toca algo. Non é usual precisamente na Mariña Lucense, non? Non, tanta auga tan xunta non é moi normal, non? Son 4-5 días seguidos. En esta época, ademais. Sí, sí. 5 días e 5 noites que anda auga sin parar. Sí, sí, sí. Entón, claro, a auga cabrease porque lle cerraron os sitios normales por onde circulaba e... cemento, paseos marítimos, sí. Tonterías, bobadas. Precisamente. Fai ben que se cabree de vez en cando. Que pasa despois, claro, se hai desgracia, xa non che alegra. Claro que non. Por lo menos avisa. Bueno, a natureza avísanos, non? Pero que é normal que aconteza. Bueno. Escollín esta peciña de música de Mike Oldfield, que che parece así unha música... Hombre, Mike Oldfield é un dos meus. Bueno... Pois iso eu quería, que bueno, que tivéramos este acompañamento. Máis que Xil Ríos gustame. Home, lógico. E iso que acaba de presentarse aí con un disco pachanguero últimamente. Que non, pachanguero é todo o que ten. O que non hai que negar o home que ten humor e que ten... Sí. E que ten gañas porque leva... Con tantos anos... Eu lembro toda a vida nos escenarios e sigue con ritmo e con ganas. Eso non hai que negar. E iso tamén ten o seu valor. Yo aprecio que ten polo idioma, Ah, sí, que, sí, está comprometido con que fai, eso é que me queda outra cosa, pois se non che gusta, ou che gusta, eso xa é moi persoal. A mí personalmente, pois... Sí, sí, cada un ten os seus gustos musicais. Sí, eu teño outra xente que me gusta máis, pero, claro. Pero que sí que respeto profundamente o que fai. Sí, sí, ten, merece un respeto e unha admiración, sí, sí, feito de que decir, bueno, porque eu aposto por isto e quero que se cante en galego e deste xeito. Facío en galego cando vi pouca xente se atrevía. Exactamente, sí, sí. Sí, dicho, sí, as cumbias teñen que ser galegas, porque sí, os galegos, sí, sí, bueno... Hai que respetar o seu traballo. Sí, sí, sí. Que... Bueno, pois, aparte dos nosos comentarios, dicirles, sí, que che parece... Que te parece ou que ves tú como proxección con respecto aos idiomas, xa que estábamos falando del? Parece ser que, bueno, pois... A proxección dos nosos idiomas? Idioma. Sí. Está condenada a morte, eso está claro. Algunas lavazadas están llegando últimamente, pero... Bueno, está condenado a morte, está moi hecho. Vaya. Non desde que entraron estes, desde moito. Da igual que esteñan los señoritos del PSOE que los señoritos del PP, da igual. Xa. Está morto. Bueno, muerto de momento no está, no. Pero condenado a muerte sí. Sí, pero sí, no. Esto terminará, están morrendo nosos vellos, quedan en la Coruña, muy pocos lo hablan, en Santiago os estudiantes, os que viven los alrededores, en Lugo pocos, nada. O sea, en las aldeas resulta que ahora... Os pais enseñan os fillos a falar en castelán tamén, como facían hai 40 anos os nenos un pouco máis pudientes. Bueno, que nada, que non digamos xa a misturanza que hai, cada vez hai máis contagios lingüísticos, cada vez o idioma é menos... Sí. Menos idioma, vaya, é máis castrapo, é máis... está máis contaminado e... E non hai sentimento, que non hai o movimento que hai porque tedes en Cataluña, non? Que a xente está orgullosa de ter unha lingua, de ter aquí, o orgullo temolo tres. Non, no. Bueno, esperemos que non, que eso teña sí. Boa... Bueno, tú leete leete aquel tratado que escribira Alonso Montero, como se titulaba? Informe dramático sobre informe dramático cal, sobre, sí. Sobre o idioma galego, sobre a cultura, algo así. Sí, sí, sí. Eu bueno, non creo, estou seguro de que isto terminará sendo un dialecto do castelán. Vale, por Dios. Xa casi é. Xa casi é porque a xente fala bueno, vou á calle e vou comprar unha sartén. Non vai á rúa a comprar unha tixola. Sí. O sea, que iso que é galego ou castelán. Sí, unha traducción... No, pero é que iso non é un 1%, é un 90% que fala así. Sí, sí, ten razón. Bueno, veremos, esperemos que os galegos xóvenes que aparecen ou que andan por aí pola universidade sigan tendo ya estima que... Home, claro, e aí ten que haber un movimento social e ten que haber un movimento de repulsa ante o que está que pretende facer esta clase política que claro, está no poder, pero claro. Tampouco axudan aqueles que se poñen en soldados da lingua estes que empezan con el y entón coido que sí. Que tampouco é iso, que tampouco son eles os únicos que salvagardan a lingua neste país salvouna conservouna a xente humilde. Marinero, a xente humilde, a xente do campo, a xente do mar, pero non por un sentimento nacionalista, que iso é o gran erro de moita xente, non, por ignorancia, porque non podían acceder ao castelán, porque eran incultos e porque eran analfabetos, non porque os labregos teñan un sentimento nacionalista, ao contrario, a maioría son votantes de grupos de dereita. Conservadores. Sí, está claro. Bueno, pues claro, a ver si siguen si son capaces de conservar precisamente esa... Bueno, eu xa teño falado contigo há moito tempo que teño asumido en que así que eu desapareza, que o mundo faga o que lle dé a gana. Teño moi claro. Porque me cansei, entendes? Canseime de loitar contra cosas. Non podes, pero está se vendo na economía, non? Isto era un desastre aquí, as grandes, non sei quem, foron a acabar de tal. E como resolven o problema? Descontándolle aos funcionarios, conxelándolle as nóminas, os sueldos aos jubilados, pero o gran capital non lle ataca. O sea, os que originaron o problema xudámoslle a salir. Sí, a ver que fan agora precisamente. Así vai a salir, pero é como solucionar o problema castigándoos de sempre. Bueno, pues en todo pasa igual, o sea que isto está feito un desastre. Bueno, se veñen unhas declaracións, acabo de ler a Voz de Galicia de Felipe González, interesantes, dándolle caña a Zapatero. A ver si eso sí. Sirve de Voz de Galicia, pingón sí, para sí. Que a xente de... Sí, además decía unha cosa moi interesante que, bueno, que os vellos teñenos que deixar traballar si queremos, porque... Quen é decirme, obligatoriamente usted ten que parar se eu quero traballar. É que a mí parece máis absurdo, efectivamente, se eu me considero, estou ben, cumplo, claro. Fago as cousas ben. Sí. Non, usted ten que parar. E dicir, bueno, pues a mí non me dá gana de parar. Uh-huh. Claro, pero é que... Bueno, nada. Sí. Bueno, que nos dan caña por todas partes e os que teñen realmente nada. Viña das declaracións dos inspectores de Facenda, decían, estamos denunciando a xente ten pouco porque cometa unha infracción e os que teñen os capitales en Suíza, non sei que, estánlle perdonando e axudándolle para que, bueno, para non multalos, para non sancionalos, avisándoos, poñedemos en regla que non vamos. Ademais, dámosvos esta opción para que sí. Tal, o pequeno tal, que ao mellor, bueno, pues non che puxo IVA o día que fuche ao hotel ou a casa pensión tal, e non che puxo IVA na factura, ñaca. Sí. Sí. Que me parece ben, que eu non digo que fa que me pareza mal que faga trampa e non castiguen, pero coño, os outros dadelle máis. Si castigar a todos, por claro, aqueles dos billetes de 500, que de 500 euros que lle deron a opción de que os saquen, bueno, opción ninguna. Exactamente, en fin. Sí. Bueno, que no seguiremos igualmente, hay que empezar, ¿no? Hay que empezar o día máis animado. O a tarde, vaya. Veña. Bueno, Paco, que cheou sempre conversa, non sei, para poderte poñer medio derrotista nese aspecto, pero... Non, bueno, eu xa sabes que eu son optimista, non do que pasa, que está, hay que decilas como son. Sí. E a realidade é esta. O idioma galego está mal. Sí, despois destas últimas lavazadas que lle están dando a nivel, e logo está, aparte de que queden galego falantes, que quedan nas aldeas, sobre todo, e por aí, pero... moi mal falantes, o sea, cada vez peor, por moito que se meteu nas escolas, por moita obligatoriedade, no, sí. Cada vez é peor, sí. E logo a min, pues, repateanme estes que se erixiron en os salvadores da lingua, da patria, estes sí. que son os únicos, que o destrozan, ademais. Sí, que non cuidan esa... No, que o machacan, e sí. los chicos guapos e las chicas sí. guapas del PSOE, ya esos nada. Esos casi todos son de la Coru. E despois poñense a traducir, sí, bueno, poñense a emprear unos idiomas e despois pero rápidamente, isto traducímolo un instante como eu na xente na clase política os do Partido Popular algúns, vaya, teñen un galego bastante máis Sí, sí, como aquel Pepe, no, pero tú, como un ministro ou un consellero se atreve a decir como lle dicía o sobrado del la guardilla de los monjes, ¿no? En un dicho toro fallecido de casualidad, en vez de boi morto, porque queda por ali cerca. Exacto, pues solo lle faltou decir el desván de los monjes que está moi cerca de toro fallecido. No, dixo yo desván porque outro non lle puxo guardilla, se non pode poñer guardilla, la guardilla de los monjes. Claro, porque o de toro fallecido sí, de muy conocido el chiste ese, ya, pero bueno. por boi morto, sí, bueno, sí. Pues ahora xa hai o de el desván de los monjes, bueno, pero ese señor non teñen que cesarlo, ten que cesar el o día siguiente e dice, sí, señores, bombe. No, despois él dice que non, además negou. Eu non digo. No, que o negou. Metes na internet, no YouTube, escoítalo aí falar. No, pero que eu creo que non o negou por negar, é que a verdade é que non se acordaba do que dixo, porque dixo que lles dá a gana, claro, seguramente que non, en eso non mintiu. Sí, e aos poucos días volve a facer outra. Pasa que non lle gabaron, pero eu coñezo un amigo que ele foi por Carballo, estuve falando con unha xente, e ali en Carballo dicía, e pois unha docena de xente, e digo, unha docena, pero polo menos dicía, coño. Claro, no. Sí, no, pero eso sí que é habitual, a xente, eso sí que é o que te comentaba antes, pero iso fai no xa a xente das aldeas. Vale. Vai o Gadis, porque ora xa non vai a tenda do Nalde, vai o Gadis, sí, vai sí, o sí. Hiper... Al no Super, sei que, non sei quanto. E pide unha docena de ovos, sí, non pide unha dúcia de ovos. Exacto, sí, sí. Sí, bueno. Eso está se perdendo todo. Bueno, e a naide lle doi unhos xeoños. Sí, no... A todo mundo lle doi unhos rodillas mal. Claro, claro. E a naide lle doi unhos nocelos. Sí, sí. Además, se o dices, eres un pedante. Sí, e sí. Que estamos nese problema. Eu agora vou ao médico e digo, mira, que teño este noelo mal ou tal. Non podes decirlo, tens que decirme, doi o tobillo. Sí. Estamos... un esguince de... É que falar ben o galego é que eso é unha pedantería, che dicen. Entón, claro, que faz? Tens que vivir con todo o mundo, bueno, eu falo como a sempre, non? Digo xoño, o que non lle gusto, digo te sucre. Sí. Continuamos a ter paciencia e empregar o noso idioma, que é o que máis nos... Mira, sí. Nos, temos a sorte precisamente, pero por eso te chamo e por eso falamos aquí moitas veces de esto, porque levamos con este 24 anos falando en galego todos os sábados pola tarde, dende unha emisora en catalán. Unha emisora catalana, pois temos un respeto, e ademais que nos admiran, non solamente que nos admiran, que recibimos gabanzas do personal político, administrativo, e dos propios compañeros de aquí, non? Y, sí, home, que pregan... é moi meritorio, lóxicamente, claro que sí. E entonces, pois, bueno, pois... Que queremos decir con isto? Bueno, pois que aquí respetanos tanto, como é posible que na nosa propia patria, na nosa propia Galicia, teñamos tanta xenreira con o noso propio idioma, non? Sí, eu creo que non é xenreira, é máis ben... Desfachatez. Sí, isto non sirve para nada. El inglés é útil, pero a vida ten moitas máis cousas que útil, hombre. Que claro que é máis útil no sentido de moverse polo mundo, tal como están esas situaciones, claro que é máis útil, entre comiñas, o inglés. Para mí é máis útil o galego, lóxicamente, pero non hai que mirar os idiomas polos números de habitantes, nin polos números de falantes, nin polos... No, o idioma é un idioma, es como se falan 10, pois 10. Exacto. O idioma dele, ese punto. Mas da que falen 10, que dicen 10.000 millóns. É riqueza, o medio de comunicación e expresión é unha riqueza, sempre. É mesmo, exactamente. Bueno, que bueno. Xa sabes que eu sempre te chamo para que nos poidas deleitar cunha das túas creacións, non? Aí van dous ou tres poemiñas que ademais estás sendo tarde. Vale. Pois cando terminades o... Rematamos bueno. Precisamente hoxe o programa, esta temporada bueno, termina precisamente... Pois pues xa me chamas un día noutro horario así e tal, parolamos para o ano que ven. Moi ben. Pues oye, digamos, ¿no? Súbete un bocadillo a música a ver qué te parece. Venga, ahí va. Venga. ¿Cuándo qué ibas? Dado en un mar de dudas, quise preguntarle al vento. A tarde gris ficó muda, perdida no pensamento. Navegando un mar de dudas, interrogaba mo vento. Vamos con outro. Moi ben, moi ben. Choraron catro toletes. Abriu as carnes a auga. Acoitelouse o silencio. Carenouse unha resaca. Os catro puños dos remos tiraban do mar. Bogaban. Sigue co mar, sigue coa tua delicia. As veces son furacán. Outras veces brisa calma. Sempre estou canso de estar, libre de ser, teño alma. Fermosos, foi fermoso. Pois un derradeiro, vale? Sí, señor. Como quixera eu estar enrolado de remeiro ou de grumete, da igual nun barquiño dos teus dedos, que me dera navegar os teus mares, mariñeiro. Mariñeiro, creador. A lo quedou, o mariñeiro como final desta tempada. Logo. Sí, señor. Bueno, unha aperta grande. A ver si desta hecha somos capaces de xuntarnos para... Perfecto, tú xa sabes, dasme un toque, parolamos, dalles un abrazo moi grande a todos os teus compañeiros. Moitas gracias. E os meus compañeiros, porque a fin de contas son dos máis antigos de emisora. Debo levar 20 anos, polo menos, non sei os que leva. 20 non, pero moitos. Muy con bien. Bosco por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, a todos los oyentes, pues que... Hasta la siguiente temporada, que empezaremos en el mes de septiembre. Sí. Que os paséis todos muy bien. Igualmente, deseamos che moita felicidade. Una aperta. Una aperta grandiosa, Paco. Hasta luego. Despois desta interpretación musical que era interesantísima para todos ustedes e despois da conversa que tivemos con Paco, aproveitamos a ocasión para darlles as nosas máis expresivas gracias a todos os que nos seguiron durante esta tempada, convidalos a que continúen conectando connosco no 104.6 da FM todos os sábados de 6 a 8 do Serán, que pretendemos que pasen dúas horiñas de radio agradable, cando menos con música, con noticias dende Galicia e con interesantes novidades que nos veñen enviando non solamente os nosos colaboradores, senón outras moitas persoas que connosco están. Queremos que a seguinte tempada poidamos volver a telos de ointes e descoitantes de amigos. No noso blog, sempre en Galicia, blogspot.com, poden volver a escoitar algunhas das nosas entrevistas ou poden volver a escoitar algunha das nosas pezas de música que nos envían os nosos colaboradores e amigos. E a seguinte tempada, se hai algunha proposta por parte dos nosos ointes, xa saben, no sempre en Galicia, @gmail.com, poden enviala cando lles parezca oportuno. E senón meterse ali no noso blog, facer un comentario correspondente para que nos seguro que yo faremos responder como é debido. Ben, ya hasta a vindeira semana non pode ser, terá que ser a vindeira temporada. Xa no mes de setembro voltaremos a estar con todos vostedes, avisaremoslles. Queremos que sigan de asiduos amigos ointes. Deixámoslle con música durante a seguinte hora, esta última hora, porque temos uns compromisos xa comprometidos de fai tempo e non podemos continuar a nosa emisión. Polo tanto, ata a vindeira temporada, desexamos que pase un verán agradable e que voltan a estar connosco. Ata logo.